بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج 9 محرم الحرام 1439 سنہ ہجری بمطابق 30 سپٹمبر 2017 تاریخ ہے، اور اس وقت رات کے تقریباً 11:25 ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے ایک کتاب کے مطالعے کا انتخاب کیا ہے اور اس کتاب کا نام ہے آئینہ قیامت، اور وہ کتاب آج کے اس یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام، اس مہینے کی ہی مناسبت سے ہے، اور ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ کتاب کا نام ہے آئینہ قیامت، اور اس کا پہلے بھی ہم کچھ مطالعہ کر چکے ہیں، اب آگے سے مطالعہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اس کتاب کے مصنف ہیں برادر اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ چنانچہ اب مطالعہ سماعت فرمائیں۔ یزید پلید کی تخت نشینی اور قیامت کے سامان۔ ہجرت کا 60واں سال اور رجب کا مہینہ، کچھ ایسا دل دکھانے والا سامان اپنے ساتھ لایا جس کا نظارہ اسلامی دنیا کی آنکھوں کو ناچار اس طرف کھینچتا ہے جہاں کلیجہ نوچنے والی آفتوں، بے چین کر دینے والی تکلیفوں نے دیندار دلوں کے بے قرار کرنے اور خدا پرست طبیعتوں کو بے تاب بنانے کے لیے حسرت و بے کسی کا سامان جمع کیا ہے۔ یزید پلید کا تخت سلطنت کو اپنے ناپاک قدم سے گندا کرنا ان ناقابل برداشت مصیبتوں کی تمہید ہے جن کو بیان کرتے کلیجہ منہ کو آتا اور دل ایک غیر معمولی بے قراری کے ساتھ پہلو میں پھڑک جاتا ہے۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی، اپنی ذلیل عزت کی ترقی اس امر میں منحصر سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس و بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار رنگے۔ اس جہنمی کی نیت بدلتے ہی زمانے کی ہوا نے پلٹے کھائے اور زہریلے جھونکے آئے کہ جاویداں بہاروں کے پاک گریباں، بے خزاں پھولوں، نو شگفتہ گلوں کے غم میں چاک ہوئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہری بھری لہلہاتی پھلواڑی کے سہانے نازک پھول مرجھا مرجھا کر ترازے دامن خاک ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور بھائی کو نصیحت، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور بھائی کو نصیحت، اس خبیث کا یعنی یزید پلید کا پہلا حملہ سیدنا امام حسن پر چلا۔ جعدہ زوجہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو بہکایا کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ وہ شقیہ بادشاہ بیگم بننے کے لالچ میں شاہان جنت کا ساتھ چھوڑ کر سلطنت عقبہ سے منہ موڑ کر جہنم کی راہ پر ہولی۔ کئی بار زہر دیا، کچھ اثر نہ ہوا، پھر تو جی کھول کر اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے اور امام میں جنت مقام کو سخت تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر پارے کے اعضائے باطنی پارا پارا ہو کر نکلنے لگے۔ یہ بے چین کرنے والی خبر سن کر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی حضرت کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے عوض نہیں چاہتا۔ حوالہ حلیۃ الاولیاء، حدیث 1438 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 47. ایک روایت میں ہے فرمایا بھائی لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر کام آئیں، نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کو کام میں لائیں. واہرے حلم کہ اپنا تو جگر ٹکڑے ہو، پھر بھی ایزائے ستم گر کے روادار نہیں. پھر جانے والے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے والے امام رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں وصیت فرمائی، حسین دیکھو صفیحان کوفہ سے ڈرتے رہنا، مبادہ وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلائیں اور وقت پر چھوڑ دیں، پھر پچھتاؤ گے اور بچاؤ کا وقت گزر جائے گا. بے شک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصیت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھ لینے کے لائق تھی، مگر اس ہونے والے واقعے کو کون روک سکتا جسے قدرت نے مدتوں پہلے سے مشہور کر رکھا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر واقعہ کربلا سے پہلے ہی مشہور تھی. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریفہ سے 300 برس پیشتر یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ملا. اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان رضی اللہ تعالی عنہ اور نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے؟ یہی شعر ارض روم کے ایک گرجے میں لکھا پایا گیا اور لکھنے والا معلوم نہ ہوا. کئی حدیثوں میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ میں تشریف فرما تھے. ایک فرشتہ کہ پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے حاضری کی اجازت لے کر آستان بوس ہوا. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سے ارشاد فرمایا، دروازے کی نگہبانی رکھو کوئی آنے نہ پائے. اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور کود کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرمانے لگے. فرشتوں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں. عرض کی، وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہیں شہید کرے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں وہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے. پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ہے ریت، ایک میں ہے کنکریاں حاضر کیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگ کر فرمایا، ریحو کربیوں و بلا، ریحو کربیوں و بلا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے. پھر ام المؤمنین کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد ہوا، جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہوا. انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ چھوڑی. ام المؤمنین فرماتی ہیں، میں کہا کرتی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا. حوالہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 2817 2818 اور 2819 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108. امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ صفین کو جاتے ہوئے زمین کربلا پر گزرے. نام پوچھا، لوگوں نے کہا کربلا. یہاں تک روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر فرمایا، میں خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا پایا، سبب پوچھا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ابھی جبریل علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے وہاں کی مٹی مجھے سنگھائی، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہ نکلیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام سے گزرے جہاں اب امام مظلوم کی قبر مبارک ہے، فرمایا یہاں ان کی سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون گریں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم کہ کچھ نوجوان اس میدان میں قتل ہوں گے جن پر زمین و آسمان روئیں گے۔ حوالہ دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یزید کا پیغام بیعت اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینے سے روانگی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کام تمام کر کے جب یزید پلید نے اپنے ناشاد دل کو خوش کر لیا، اب اس شقی کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یاد آئے، مدینہ کے صوبہ دار ولید کو مدینہ کے صوبے دار دار ولید کو خط لکھا کہ حسین اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے بیعت کے لیے کہے اور مہلت نہ دے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد میں بیٹھنے والے آدمی ہیں اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب تک موقع نہ پائیں گے خاموش رہیں گے۔ ہاں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ شیر اور شیر کا بیٹا موقع کا انتظار نہ کرے گا۔ صوبہ دار نے خط پڑھ کر پیامی بھیجا، امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چلو آتے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا دربار کا وقت نہیں، بے وقت بلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سردار نے وفات پائی۔ ہمیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ موت کی خبر مشہور ہونے سے پہلے یزید کی بیعت ہم سے لی جائے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میرا بھی یہی خیال ہے، ایسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میں اپنے جوان جمع کر کے جاتا ہوں، ساتھیوں کو دروازے پر بٹھا کر اس کے پاس جاؤں گا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے اس کی جانب سے اندیشہ ہے۔ فرمایا وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اپنے صحاب کے ساتھ تشریف لے گئے، ہمراہیوں کو ہدایت کی جب میں بلاؤں یا میری آواز بلند ہوتے سنو اندر چلے آنا اور جب تک میں واپس نہ آؤں کہیں ہل کر نہ جانا۔ یہ فرما کر اندر تشریف لے گئے، ولید کے پاس مروان کو بیٹھا پایا، سلام علیک کر کے تشریف رکھی۔ ولید نے خط پڑھ کر سنایا، وہی مضمون پایا جو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال شریف میں آیا تھا۔ بیعت کا حال سن کر ارشاد ہوا مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو، پھر ہم سے کہو۔ ولید نے بنظر عافیت پسندی عرض کی بہتر تشریف لے جائیے۔ مروان بولا اگر اس وقت انہیں چھوڑ دے گا اور بیعت نہ لے گا تو جب تک بہت سی جانوں کا خون نہ ہو جائے ایسا وقت ہاتھ نہ آئے گا، ابھی روک لے، بیعت کر لیں تو خیر ورنہ گردن مار دے۔ یہ سن کر امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابن زرقا تو یا وہ کیا مجھے قتل کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور پاجی پن کی بات کی۔ یہ فرما کر واپس تشریف لائے، مروان نے ولید سے کہا خدا کی قسم اب ایسا موقع نہ ملے گا۔ ولید بولا مجھے پسند نہیں کہ بیعت نہ کرنے پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں، مجھے تمام جہان کے ملک و مال کے بدلے میں بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل منظور نہیں، میرے نزدیک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا جس شخص سے مطالبہ ہوگا وہ قیامت کے دن خدائے قہار کے سامنے ہلکی تول والا ہے۔ مروان نے منافقانہ طور پر کہہ دیا، تو نے ٹھیک کہا۔ حوالہ الکامل فی التاریخ، ذکر بیعت یزید، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 377، 377۔ دوبارہ آدمی آیا، فرمایا صبح ہونے دو، اور قصد فرما لیا کہ رات میں مکہ کے ارادے سے مع اہل و عیال سفر فرمایا جائے گا۔ یہ رات امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جد کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے روضہ منورہ میں گزاری، کہ آخر تو فراق کی ٹھہرتی ہے۔ چلتے وقت تو اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس گود سے لپٹ لیں، پھر خدا جانے زندگی میں ایسا وقت ملے یا نہ ملے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام میں تھے کہ خواب دیکھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیجے سے لگا کر فرماتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ، وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ، اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں۔ یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی، اٹھے اور روضہ مقدس کے سامنے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے۔ مسلمانوں، حیات دنیوی میں امام کی یہ حاضری پچھلی حاضری ہے۔ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد سر جھکا کر کھڑے ہو گئے ہیں، غم فراق کلیجے میں چٹکیاں لے رہے ہیں، چٹکیاں لے رہا ہے، آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہیں۔ رقت کے جوش نے جس میں مبارک میرے عشاء پیدا کر دیا ہے، بے قراریوں نے محشر برپا کر رکھا ہے۔ دل کہتا ہے سر جائے، مگر یہاں سے قدم نہ اٹھائیے۔ صبح کے کھٹکے کا تقاضا ہے، جلد تشریف لے جائیے۔ دو قدم جاتے ہیں اور پھر پلٹ آتے ہیں۔ حب وطن قدموں پر لوٹتی ہے کہ کہاں جاتے ہو، غربت دامن کھینچتی ہے کیوں دیر لگاتے ہو۔ شوق کی تمنا ہے کہ عمر بھر نہ جائیں، مجبوریوں کا تقاضا ہے کہ دم بھر نہ ٹھہرنے پائیں۔ شعبان کی چوتھی رات کے 3 پہر گزر چکے ہیں، اور پچھلے پہر کے نرم نرم جھونکے سونے والوں کو تھپک تھپک کر سلا رہے ہیں۔ ستاروں کے سنہرے رنگ میں کچھ کچھ سفیدی ظاہر ہو چلی ہے۔ اندھیری رات کی تاریکی اپنا دامن سمیٹنا چاہتی ہے۔ تمام شہر میں سناٹا ہے، نہ کسی بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے، نہ کسی چلنے والے کی پہچل سنائی دیتی ہے۔ شہر بھر کے دروازے بند ہیں، ہاں خاندان نبوت کے مکانوں میں اس وقت جاگ ہو رہی ہے، اور سامان سفر درست کیا جا رہا ہے۔ ضرورت کی چیزیں باہر نکالی گئی ہیں، سواریاں دروازوں پر تیار کھڑی ہیں، محمل کس گئے ہیں، پردے کا انتظام ہو چکا ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، گھر والے سوار ہو رہے ہیں۔ ادھر امام عالی مقام مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے باہر تشریف لائے ہیں، محرابوں نے سر جھکا کر تسلیم کی، میناروں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی۔ قافلہ سالار کے تشریف لاتے ہی نبی زادوں کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ مدینہ میں اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے حضرت صغرا امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی اور جناب محمد بن حنفیہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے باقی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ دن تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی ایذا دہی اور تکلیف رسانی کی وجہ سے مکہ معظمہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ والوں نے جب یہ خبر سنی، دلوں میں مسرت آمیز امنگوں نے جوش مارا، اور آنکھوں میں شادی عید کا نقشہ کھینچ گیا۔ آمد کا انتظار لوگوں کو آبادی سے نکال کر پہاڑوں پر لے جاتا، منتظر آنکھیں مکہ کی راہ کو جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ٹک ٹکی باندھ کر تکتیں، اور مشتاق دل ہرانے والے کو دور سے دیکھ کر چونک پڑتے۔ جب آفتاب گرم ہو جاتا گھروں پر واپس آتے۔ اسی کیفیت میں کئی دن گزر گئے، ایک دن اور روز کی طرح وقت بے وقت ہو گیا تھا، اور انتظار کرنے والی حسرتوں کو سمجھاتے، تمناؤں کو تسکین دیتے پلٹ چکے تھے۔ کہ ایک یہودی نے بلندی سے آواز دی، اے راہ دیکھنے والو پلٹو، تمہارا مقصود بر آیا اور تمہارا مطلب پورا ہوا۔ اس صدا کے سنتے ہی وہ آنکھیں جن پر ابھی حسرت آمیز حیرت چھا گئی تھی اشک شادی برسا چلیں، وہ دل جو مایوسی سے مرجھا گئے تھے تازگی کے ساتھ جوش مارنے لگے۔ بے قرار رانا پیشوائی کو بڑھے، پروانہ وار قربان ہوتے آبادی تک لائے۔ اب کیا تھا، خوشی کی گھڑی آئی، منہ مانگی مراد پائی، گھر گھر سے نغمات شادی کی آوازیں بلند ہوئیں، پردہ نشین لڑکیاں دف بجاتیں، خوشی کے لہجوں میں مبارکباد کے گیت گاتی نکل آئیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الودائی، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یعنی ودا کے ٹیلوں سے ہم پر ایک چاند طلوع ہوا، جب تک کوئی بلانے والا اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا رہے گا ہم پر اس چاند کا شکر واجب ہے۔ بنی نجار کی لڑکیاں گلی کوچوں میں اس شعر سے اظہار مسرت کرتی ہوئی ظاہر ہوئیں۔ نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جار، یعنی ہم قبیلہ بنی نجار کی بچیاں ہیں، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے پڑوسی ہیں۔ غرض مسرت کا جوش تھا، در و دیوار سے خوشی ٹپکی پڑتی تھی۔ ایک آج کا دن ہے کہ امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ چھوٹتا ہے، مدینہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب راحتیں، تمام آسائشیں ایک ایک کر کے رخصت ہوتی اور خیر باد کہتی ہیں۔ یہ سب درکنار ناز اٹھانے والی ماں کا پڑوس، ماں جائے بھائی کا ہمسایا، اور سب سے بڑھ کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا بیٹا قربان کر دینے والے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف سے آسانی کے ساتھ آنکھیں پھیر لی جائیں؟ آسانی سے آنکھیں پھیرنی کیسی؟ اگر امام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ نہ چھوڑنے پر قتل کر دیا جاتا تو قتل ہونا منظور فرماتے اور مدینہ سے پاؤں باہر نہ نکالتے، مگر اس مجبوری کا کیا علاج کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناقا کو قضا مہار پکڑے اس میدان کی جانب لیے جاتی ہے جہاں قسمت نے پردیسیوں کے قتل ہونے، پیاسوں کے شہید کیے جانے کا سامان جمع کیا ہے۔ مدینہ کی زمین جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں چلے، جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی بہاریں دیکھی، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کی کرامتیں ظاہر ہوئیں، اپنے سر پر خاک حسرت ڈالتی اور پردیس جانے والے کے پیارے پیارے نازک پاؤں سے لپٹ لپٹ کر زبان حال سے عرض کر رہی ہے کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے سنگھار، کلیجی کی ٹیک، زندگی کی بہار، کہاں کا ارادہ فرما دیا؟ وہ کون سی سرزمین ہے جسے یہ عزت والے پاؤں جو میری آنکھوں کے تارے ہیں شرف بخشنے کا قصد فرماتے ہیں؟ یعنی آپ نظارہ کے لیے کہاں جا رہے ہیں جبکہ دنیا کی نگاہیں آپ کے روئے انوار پر مرتکز ہیں؟ جس قدر یہ برکت والا قافلہ نگاہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اسی قدر پیچھے رہ جانے والی پہاڑیاں اور مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مینارے سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی خواہش زیادہ ظاہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانے والے نگاہوں سے غائب ہو گئے اور مدینہ کی آبادی پر حسرت بھرا سناٹا چھا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔